Tak co, mámo, co dávají dneska v televizi? Nevím, ještě jsem nečetla noviny. Tak to pusť. Tak já jdu. No jo, porádávaj to stejně.